tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. 18 ciał wyciągnięto z rzeki po zderzeniu samolotu pasażerskiego z wojskowym helikopterem w Waszyngtonie. Rezygnacja z oskładkowania umów na zlecenie i o dzieło. Rząd dał zielone światło do zmian w KPO i czeka na zgodę Brukseli. Misiu Szatek kończy 50 lat. Jeden odcinek, realizacja trwała kilka miesięcy. W Waszyngtonie trwa akcja ratunkowa po zderzeniu samolotu pasażerskiego z wojskowym helikopterem nad rzeką Potomac. Na pokładach obu maszyn znajdowało się 67 osób. Jak dotąd nie odnaleziono nikogo żywego. Na pokładzie samolotu pasażerskiego linii PSA Airlines lecącego z Wichita w stanie Kansas znajdowało się 60 pasażerów i 4 członków załogi. Na pokładzie helikoptera Black Hawk było 3 wojskowych lotników. Maszyny zderzyły się nad rzeką Potomac tuż przy lotnisku imienia Ronalda Reagana. Na miejsce skierowano łodzie Straży Przybrzeżnej oraz policji. Poszukiwania ofiar w rzece prowadzą nurkowie. Lokalne media informują, że z wody wydobywane są ciała ofiar. Do zdarzenia doszło, gdy samolot pasażerski zbliżał się do lotniska Ronalda Reagana. Na nagraniach wideo widać, jak helikopter leci w kierunku samolotu, po czym pojawia się kula ognia. Przyczyny nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A wiadomo już, że z rzeki wyciągnięto do tej pory 18 ciał. CBA zatrzymało wczoraj 3 kolejne osoby w związku z wyprowadzeniem pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z zatrzymanych osób jest była szefowa biura premiera, kiedy szefem rządu był Mateusz Morawiecki. Sprawę opisał Onet. Jak mówi Jacek Harłukowicz, który zajął się tematem, były premier powinien odpowiedzieć przed opinią publiczną na pytania dotyczące afery RARS. Pani Anna Wójcik miała załatwiać spotkanie i wprowadzać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szopę, twórcę marki Red Is Bad, do którego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych popłynęły zlecenia na 500 000 000 zł. Już wówczas agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy rozpracowywali tę sprawę, scharakteryzowali ją w taki sposób, który posłużę się cytatem, że oczekiwała działań mających na celu pomóc w wyprowadzaniu środków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jacek Harłukowicz mówił również, że nieoficjalnie potwierdził informacji o tym, że zatrzymana w sprawie jako pierwsza Justyna G. otrzymała status małego świadka koronnego. Jej zdaniem polecenia od szefa RARS Michała K. pochodziły z kancelarii premiera. Wczoraj sąd w Londynie zdecydował o warunkowym zwolnieniu z aresztu Michała K. Ma czekać na proces ekstradycyjny na wolności, ale zabrano mu paszport i musi codziennie meldować się na policji. Rząd zaakceptował kolejne zmiany w krajowym planie odbudowy. Teraz na wprowadzone do dokumentu poprawki będzie musiała się zgodzić Komisja Europejska. Na pierwsze spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami komisji już dziś. Rząd wykreślił z KPO propozycję przymusowego składkowania wszystkich umów zleceń i umów o dzieło. W zamian wzmocniona zostanie Państwowa Inspekcja Pracy. Taki ruch jest konieczny, by Polska nie straciła części pieniędzy z KPO. Przede wszystkim zamieniamy reformę, która tam została wpisana przez poprzedników, a decyzją pana premiera nie będzie realizowana pełne oskładkowanie umów. Mówiła w Polskim Radiu minister do spraw funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W projekcie zmian KPO zaproponowano także zwiększenie budżetu Funduszu Wsparcia Energetyki o 1 000 000 000 zł do łącznej kwoty 70 miliardów. Środki te zostaną zainwestowane między innymi w sieci energetyczne i w magazyny energii. Minister poinformowała, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy podpisano do tej pory 640 tysięcy umów i wypłacono prawie 10 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Misiu Szatek kończy 50 lat. Kultowy bohater lalkowego serialu jest jednym z symboli Łodzi. Produkcja ruszyła w 1975 roku w tamtejszym studiu małych form filmowych Semafor na zlecenie Telewizji Polskiej. Urodziny bajkowej postaci uczczono przy pomniku u Szatka na ulicy Piotrkowskiej. Pojawiła się tam pamiątkowa tablica z kodem QR odsyłającym do darmowego dostępu do wszystkich 104 odcinków u Szatka. Cieszmy się, że mamy takiego cudownego współobywatela, misia, który dawał nam fantastyczne emocje, ale z drugiej strony uczył nas właściwych postaw. Mówiła prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Anna Michalska z Łódzkiego Muzeum Kinematografii opowiada, jak wyglądała praca przy produkcji Dobranocki. W rzeczywistości lalki miały ledwo kilkadziesiąt centymetrów, były niziutkie i sam jeden odcinek, realizacja trwała kilka miesięcy, trzy miesiące, także była to wielka praca łódzkich animatorów. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze wpadnie na pomysł kontynuacji przygód Misia Uszatka. I my też mamy taką nadzieję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Manchester City i Paris Saint-Germain grają dalej w piłkarskiej Lidze Mistrzów, jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia w ostatniej kolejce fazy ligowej. Jeszcze wczoraj City i PSG stały przed wizją odpadnięcia z rozgrywek już na tym etapie. Jednak Paryżanie w Stuttgarcie pokonali VfB 4-1, a obywatele wygrali z Club Brugge 3-1. Dzięki temu obie drużyny awansowały do barażu o 1/8 finału. W meczu, który szczególnie interesował polskich kibiców, Barcelona zremisowała z Atalantą Bergamo 2-2. Całe spotkanie w bramce Barsy rozegrał Wojciech Szczęsny, a 69 minut spędził na boisku Robert Lewandowski. Zespół Dumy Katalonii zajął drugie miejsce. Na pierwszym fazę ligową zakończył Liverpool, który co prawda przegrał z PSV 2-3. A jakie w Holandii były komentarze po tym meczu, Katarzyna Van Rooyen? W Eindhoven PSV wygrał w pięknym stylu z Liverpoolem, pisze NL. Tempo gry było wysokie, zwłaszcza w pierwszej połowie, w której padły wszystkie bramki. Choć Liverpool był zacięty i gonił PSV po całym boisku, Holendrzy byli niebezpieczni w rzutach rożnych, ocenia NOS. Media wspominają też wzruszający moment na stadionie. Były piłkarz PSV, Cody Gakpo, który gra w Liverpoolu, otrzymał owację na stojąco od kibiców PSV. Głośno dla niego zaśpiewali. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Trzecie miejsce w fazie ligowej zajął Arsenal. Kanonierze z Jakubem Kiwiorem w składzie pokonali na wyjeździe Gironę 2-1. Nie ma mocnych na polskie zespoły. Wczoraj odbyły się ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zarówno Aluron CMC Warta Zawiercie, Projekt Warszawa, jak i Jastrzębski Węgiel wygrały swoje spotkania. To oznacza, że w europejskich pucharach do tej pory polskie kluby nie przegrały ani jednego meczu. Na koniec jeszcze piłka ręczna. Dania i Portugalia awansowały do półfinału Mistrzostw Świata. Duńczycy pokonali Brazylijczyków 33-21, a Portugalczycy, co jest niespodzianką, wygrali po dogrywce z Niemcami 31-30. Ja wiem, że hasło Winter is coming wydaje się absurdalne, ale tak, w weekend ma wrócić zima. Na razie jednak mamy styczeń na miarę XXI wieku. Dziś wczesnym popołudniem będzie na ogół od 6 do 9 stopni, a na południu kraju możliwe nawet stopni kilkanaście. Tam będzie słonecznie, na północy pochmurno i deszczowo. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. 8 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A dziś 30 stycznia, czyli urodziny Phila Collinsa. Słuchaliśmy już In the Air Tonight, piosenki wywołującej wspomnienia. Chciałem się podzielić, że kiedy pierwszy raz widziałem klip do tego numeru, znaczy może to nie był klip, bo to nie było zbyt skomplikowane. Phil Collins siedział na estradzie i na keyboardzie wygrywał melodię i śpiewał. To kiedy wchodziła ta perkusja, miałem lat wtedy, no niewiele lat miałem, byłem przekonany, że Phil Collins, proszę panią, nogami wystukuje ten rytm. No i druga sprawa, utwór został wykorzystany w serialu Miami Vice. Jest tam gdzieś scena, kiedy jeden z policjantów, chyba Sonny Crockett, sadzi przez Miami w nocy i słychać tyle Phila Collinsa. Numer niesamowity. Dzisiaj powoduje, że no, włosy gdzieniegdzie stają. Oj tak, dokładnie tak. A do tego dzwonią do nas państwo i zostawiają swoje wersje tego. O, to była moja wersja. Będą się państwa wykony także pojawiać, a i Phil Collins dziś jeszcze zaśpiewa. Ale teraz Tila w Trójce, 9 po siódmej. Przyszło nagle, nie wiem skąd. Kocham cię jak nigdy.

Dzień dobry. Chciałbym przedstawić we własnym wykonaniu solo Phila Collinsa na bębnach. Uwaga, rozpoczynam. Tylko zalecam pokrąć linę. Dziękuję. Zapraszamy do trójki. Magic Break w urodziny mistrza. A czy są z nami mistrzowie działkostwa, działkowania, bycia działkowcem po prostu? Okazuje się, że wcale nie jest to łatwe, więc obowiązuje hasło: chcesz mieć działkę, przejdź szkolenie. Polski Związek Działkowców prowadzi kursy dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z ogródkiem działkowym, a tych w ostatnim czasie nie brakuje. Tylko że teraz takie szkolenia będą obowiązkowe, bo choć działki to miejsce na odpoczynek i luz, trzeba znać granice prawa i przyzwoitości. Michał Jędrkowiak. Ustalmy jedno, gdy kupujemy działkę, to tak naprawdę nie kupujemy działki. To jest nabycie prawa do działki na zasadzie dzierżawy działkowej. Tłumaczy mi Tomasz Terlecki z PZD. Nie obowiązuje zasada wolność domku w swoim domku. Dzień dobry, przepraszam. Ale pani ma ładnego kota tutaj. Nie mój, to jest pani sąsiadki. To pani Ela. Kot sąsiadki jej nie przeszkadza. Sama pani Ela, jak zapewnia, też jest bezproblemowa. Jak jakieś spotkanie, to tak raczej przy kawie, przy ciasteczku. Ani grilli, ani imprez. Tam od czasu do czasu ktoś jakiegoś robi grilla, ale to naprawdę sporadycznie. Pani Natalia. Na sąsiadów się nie skarży, a trochę ich przybyło. Taki trend. Chętnych na własną działkę jest sporo. Ostatnio to więcej takich młodych, ale takich już z rodzinami, z dziećmi. Grilla na działce robić można, ale ogniska już nie. Jeśli grill, to taki przenośny, murowany być nie może. Nie można też zadymić całej okolicy. Doświadczeni działkowcy to wiedzą, a ci świeżo upieczeni? Nie zawsze są świadomi, z czym się wiąże użytkowanie tej działki. Jakie spoczywają na nich obowiązki, jakie są ograniczenia. Bawią się trochę, może być głośniej troszkę. Mnie to nie przeszkadza. Pan Jarosław swojego ogródka już nie ma. Wspomina takiego sąsiada z działek. Urządzał takie balangi, no więc się wzięliśmy za to i w końcu chyba sprzedał działkę, chyba mu nadepnęliśmy na honor albo coś. Grill, imprezy. A co z koszeniem trawy? Na naszych działkach nie zauważyłam, żeby ktoś tak, przepraszam, upierdliwie od rana do nocy kosił. W każdym ogrodzie działkowym są jakieś zasady ustalone przez działkowców. Wiadomo, że sobota, niedziela nie kosimy. Teraz dowiaduję się też od działkowców, że właśnie ci młodzi ludzie są, może to też za mocne słowo, będzie trochę niedołężni na tych działkach. W sensie tym, że ma i teraz co z tym zrobić? Biorąc teraz zmietamy. Pan Jędrzej, człowiek niewątpliwie młody, działkę ma od niedawna. W sezonie przyjeżdża z żoną i córeczką. A w styczniu pan robi porządki, które ułatwią start wczesną wiosną. Wie co robi, choć nikt z rodziny działki nie miał. Nie, jesteśmy pierwsi. Pan Jędrzej pochodzi ze wsi, więc o ogrodnictwie ma pewne pojęcie. Szkolenia? Dobry pomysł, mówi. Wiadomo, dobrze byłoby, żeby to nie była kwestia może przymusowych szkoleń. Nie chodzi nam o nękanie działkowców, mówi Tomasz Terlecki. Chodzi o to, żeby w sposób przystępny, ciekawy przekazać to, co mamy do przekazania i tylko tyle. Również rady dotyczące uprawy roślin. Jest grusze, jabłonie, brzoskwinie, winogrona są jeszcze. Trudno, żeby wyrosły i dawały owoce, gdy działkowiec nie ma o nich pojęcia. A na szkoleniach też jest o tym mowa. Jeśli ktoś takiego szkolenia w Związku Działkowców nie przejdzie, to nikt mu działki nie odbierze, ale może ta osoba zostać na przykład ukarana naganą. A ja się zastanawiam, czy państwo działkowcy potwierdzą, że takie szkolenia są konieczne. Dwie dwójki i siedem trójek. Cause it was always you.

Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do czwartku. Mandarynki na wagę 3,89 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 opakowań na kartę, a z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit 3 kg na kartę. Biedronka. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze szynka wieprzowa 43% taniej. 10,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 1 lutego. Cena przed obniżką 19,39. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Artur Ewertowski. To zła sytuacja, której można było zapobiec, powiedział prezydent USA Donald Trump, komentując zderzenie samolotu pasażerskiego i wojskowego śmigłowca pod Waszyngtonem. Na razie potwierdzono śmierć 18 osób. Łącznie w obu maszynach było prawdopodobnie 67 osób. Maszyny po zderzeniu spadły do rzeki Potomac. Audyt w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego przeprowadzony na zlecenie Krajowej Administracji Skarbowej wykazał stratę przekraczającą 1 000 000 000 zł. Jej przyczyną było omijanie przepisów dotyczących postępowań o zamówienia publiczne. Do prokuratury krajowej trafiło doniesienie o możliwym popełnieniu przestępstwa w czasie, kiedy instytucja była kierowana przez Alvina Gajadura. Norweskie służby specjalne spodziewają się dywersji ze strony Rosji. Rosyjski sabotaż to tylko kwestia czasu, powiedziała szefowa wywiadu Beate Ganga, prezentując ocenę zagrożeń dla państwa. Jak tłumaczyła, najbardziej narażone mają być nie tylko rurociągi, sieci przesyłowe, podmorskie kable energetyczne czy teleinformatyczne. Na wrogą ingerencję muszą przygotować się również banki i operatorzy płatności elektronicznych. To był serwis Trójki. A to będzie ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień tak dobry. Tak jest, dzień dobry. Jak szybko rozwijała się polska gospodarka w zeszłym roku? Dzisiaj GUS przedstawi swój wstępny szacunek w tym temacie. W porównaniu z 2023 rokiem na pewno zobaczymy przyspieszenie, tak komentuje ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska. To spadek inflacji połączony z wciąż bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, przede wszystkim rozumianą przez pryzmat kształtowania się wynagrodzeń, sprawił, że było nas stać na zwiększanie wydatków. A więc w zeszłym roku to konsumenci stali w dużej mierze za dobrymi wynikami naszej gospodarki. Rozczarowały z kolei inwestycje. Te być może odbiją w tym roku. Wydaje się, że w 2025 roku te inwestycje w dużym udziale, wspierane także przez silne napływy środków unijnych, będą już się wyraźnie materializować i za ich sprawą wzrost gospodarczy będzie jeszcze szybszy. Szacujemy, że w 2025 roku PKB wzrośnie o 3,5%. A dane GUS-u poznamy dzisiaj o 10:00. Nie będzie oskładkowania wszystkich umów o pracę. Taką propozycję przyjął oficjalnie rząd. Objęcie umów cywilnoprawnych składkami było jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Rząd chce w zamian wzmocnić kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Czy polska giełda ma szansę wyjść z impasu? Prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych Tomasz Bardziłowski liczy, że tak i oczekuje, że w tym roku na parkiecie Przyksiążęcej będzie więcej debiutów. Oczywiście czekamy na nieco lepsze warunki. Przede wszystkim również na obniżenie stóp procentowych, które mamy nadzieję, że przyciągną na giełdę tych inwestorów, którzy w tym momencie trzymają swoje oszczędności na lokatach wysokoprocentowanych. A przypomnijmy, w zeszłym roku na głównym rynku naszej giełdy zadebiutowała tylko Żabka. Na rynku New Connect dla początkujących spółek GPW zaliczyła tylko 14 ofert publicznych. Stopa zwrotu z głównych indeksów naszej giełdy była w zeszłym roku minimalna, a na WIG20 nawet ujemna. I o zyskach jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, a konkretnie o zyskach zyskach branży produktów dla dzieci, które muszą coraz mocniej wytężać kreatywność, na pewno szefowie tych firm, bo nie tylko konkurencja jest ogromna, ale też przede wszystkim nie sprzyja tutaj demografia. O tym będziemy rozmawiać o 9.30 z Edytą Kochlewską, redaktorką naczelną portalu Dla Handlu. Już teraz zapraszam. Nad Myśliwiecką mamy teraz bezchmurne niebo i tak jest o tej porze w większości kraju, ale już po południu w północnej połowie Polski zachmurzenie duże i może tam przelotnie popadać. Na południu będzie słonecznie i ciepło, nawet kilkanaście stopni Celsjusza miejscami, a na ogół po południu od 6 do 9 stopni. Dziś urodziny Phila Collinsa, w porannym zapraszamy, świętujemy. Słuchaliśmy z moją dziewczyną tego utworu na wszystkich domówkach, tańczyliśmy przy nim, przytulaliśmy się. To były niesamowite wspomnienia. Później była długa przerwa, a kiedy ponownie spotkaliśmy się i jesteśmy już po raz drugi razem, pierwsze co zrobiliśmy, to pojechaliśmy na koncert, który był na Narodowym. Tamtąd mamy zdjęcia, piękne wspomnienia i słuchamy tego kawałka do dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, Phil. Coś jest w jego muzyce. Do dziś. Wokalne popisy Phila Collinsa jeszcze kilka minut po ósmej w audycji porannej. Teraz Madness i Our House, a za kilka minut powiemy o problemie ochrony danych osobowych w księgach wieczystych. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Urodziny wielkiego Phila Collinsa. Jak świętować? Śpiewająco. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Mam taki dość ciekawy pomysł. Może te kompilacje tych utworów słuchaczy jak to będzie miało ręce i nogi, a chyba będzie miało, państwo załadują do jakiegoś pliku dźwiękowego i poślą e-mailem solenizantowi na przykład. I nawet Michał cierpliwie pracuje nad taką kompilacją, więc jeśli ktoś jeszcze chce swoje dorzucić, to zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Mamy wyrok w sporze o to, czy numery ksiąg wieczystych to dane osobowe. Sprawę wygrał właśnie Urząd Ochrony Danych Osobowych, który uważa, i słusznie, że tak właśnie jest. Sąd przyznał mu rację po tym, jak 5 lat temu ówczesny główny geodeta kraju uruchomił portal z elektroniczną mapą nieruchomości, a przy nich widniały numery ksiąg wieczystych i linki do szczegółowych danych na temat właścicieli. UODO nałożył wówczas karę na geodetę, który decyzję zaskarżył. Teraz mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kończy ten spór, choć dziś Geoportal 2 wygląda już zupełnie inaczej. Ale to nie zmienia faktu, że wciąż, jeśli ktoś się tylko postara, może mieć wgląd do wszystkich poufnych danych na nasz temat. I o tym Kuba Witkowski. Wyrok to jedynie uznanie tego, co już wszyscy zainteresowani wiedzą. Numer księgi wieczystej to jedna z danych osobowych. Dysponując takimi numerami... Karol Witowski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy dziś w łatwy sposób może zapoznać się z danymi osobowymi, jakie są zawarte w elektronicznych księgach wieczystych. Tyle, że w praktyce to niczego nie zmienia. Geoportal 2 został już dawno przebudowany, a osoby postronne wciąż mają dostęp do newralgicznych informacji. To mogą być na przykład nasi sąsiedzi. Dane, które tam są zawarte, to imię, nazwisko, numer PESEL. Mówi pani Anna, mieszkanka dużego osiedla. Są też informacje na temat współwłasności małżeńskiej, czy jest wzięty kredyt na daną nieruchomość, w jakim banku, na jaką kwotę, czy moi sąsiedzi są właścicielami mieszkania. Pani Anna ma współwłasność, między innymi za sprawą posiadania miejsc w hali garażowej. To daje jej dostęp. Niestety w numery ksiąg można się też zaopatrzyć online. Ten system się obchodzi w ten sposób, że tworzy się różnego rodzaju, nie do końca legalne, jakby się wydawało, usługi z siedzibą poza granicami Polski, poza terytorium Unii. Dr Paweł Litwiński, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie UODO. Po to, żeby wyjść spod tej jurysdykcji, czy prokuratury, czy prezesa Urzędu Ochrony Danych, które tego typu dane udostępniają. No, pytanie, skąd one je mają, bo to są serwisy, które mają tak naprawdę lustrzaną kopię ksiąg wieczystych. Pewnie je pobierają z tych legalnych, polskich, dostępnych online ksiąg wieczystych. I tym właśnie miało zająć się Ministerstwo Sprawiedliwości, które administruje księgami wieczystymi. Ministerstwo jest na etapie wprowadzania rozwiązania, które będzie polegało na tym, że żeby tą księgę elektroniczną przeglądać, trzeba się będzie uwierzytelnić. Czy to za pomocą ePUAP-u, czy innego tego typu rozwiązania. To jest rozwiązanie, które ma odciąć tych dostawców komercyjnych, nie do końca legalnie chyba działających, od danych źródłowych. I jeszcze jedno. Należy zastanowić się nad zakresem informacji dostępnych online. Ograniczenie zakresu tych danych na pewno, być może jakieś inne rozwiązania. Nie ma takiej potrzeby rzeczywiście, żeby w tym online'owym dostępie były widoczne wszystkie dane, które są w księdze. Bez tej modyfikacji nie ma bowiem mowy o rozwiązaniu tego problemu. Ministerstwo jest na etapie wprowadzania. Jak ja lubię te słowa. Ale sprawa jest poważna, więc czekamy i będziemy się jej przyglądać. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Once upon a time you're just so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Pretty